राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 3 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे कोशमल हैदराबाद। राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदतुजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हर्षे विभूषितकरान् नवनीतवान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले देव नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई कहना सुना सुनाना सुनाना ये मतलब को लेकर होता है। मानो आपने चेत हो जाए अपने लोग सावधान हो जाए। अरे काम करने के लिए असावधानी रहिए वो मिट जाए। नई बात तो बहुत कम मिलती है, नई बात नहीं मिलती है। किंतु रोजाना काम करते हैं उनमें जो भूलें होती है वो सावधान हो जाए तो सुनते रहने से बड़ी सावधानी रहती है, सावचेत रहती है। हमारे भी कहने कहने से हमारे खुद ही असर पड़ता है। हमारे अचल मिट रही है तो हम तो अपनी अचल लगाते हैं भाई। हमारी भी अचल मिटती है तो सत्संग करने से अचल मिटती होगा। हमें याद है हमें जो अचल हुई है अचल दो तीन दिन में एकदम कथा सुनाने सुनाने मात्र से बड़ा संतोष हुआ है। ऐसा काम पड़ा है सो बातें सुनने से कहने से भगवत चर्चा करने से लाभ होता है। ये केवल पर्याय विध बातें इतने काम नहीं करती। कहनी चाहिए सुननी चाहिए पढ़नी चाहिए विचारनी चाहिए उनसे बड़ा लाभ होता है असर पड़ता है मन पर भी असर पड़ता है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि आप बातों को कर रखो काम में लाओ। सही समय जा रहा है तेजी से। ये समय है अपनी जो उम्र है उम्र में से जा रहा है। ये नया नहीं आ रहा है। जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी हमारी इतने वर्ष आ गए इतने तो कम हो गए इतनी तो मौत नजीक आ गई और आ गई नहीं है आ ही रही वो निरंतर आ रही मौत निरंतर नजीक आ रही हरदम नजीक आ रही मौत। अचेत नहीं कर रही इधर ध्यान नहीं दे रही बातों की तरफ दूसरों की तरफ लोगों काम की तरफ तो ध्यान देते हैं पर अपनी आयु खत्म हो रही है सब ख्याल नहीं करते। जिसके बल पर हम जी रहे हैं चल रहे हैं काम कर रहे हैं जिस उम्र के बल पर वो उम्र खत्म हो रही है हरदम निरंतर खत्म हो रही है। मरने का दिन बहुत नजीक आ रहा है इस वास्ते सावधान रहना चाहिए। मैंने पढ़ा है कल्याण में भी कि सावधान ही साधना है। हरदम सावधान रहना वो साधना है। सावधान नहीं तो गफलत में समय बहुत बीत जाता है। जब देखते हैं घड़ी और घड़ी मिलाते हैं उस समय देखते हैं तो एक मिनट काफी बड़ा होता है और बात करते हैं तो उस बात में समय बीतता उसका पता ही नहीं लगता, घंटा भी बीत जाती है पता ही नहीं लगता। घड़ी मिला रहे देखते हैं विचार करते हैं तो आधा मिनट एक मिनट भी काफी लंबा मालूम देता है। अरे बातों में पांच सात आठ घंटा बीत जाए पता ही नहीं था, नींद आ गई वो नहीं बीत जाए पता ही नहीं था, कभी देखने लगे देखते समय बीत जाते पता ही नहीं था। इसलिए भाई हरदम सावधान रहो, साधक का काम सावधान रहना है। जो परमार्थिक साधना करना चाहता है उसे हरदम सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समय तो हरदम बीतता है, नींद में भी काम धंधे में भी अच्छे काम में भी बुरे काम में भी सामान्य काम में भी समय तो खर्च होता ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर खर्च होता है वो अपनी पूंजी में से ही, अपनी पूंजी जितनी है उसमें से ही खर्च होता है, वो कम हो जाती है तो चीज जीना कम होता है। इस वास्ते भाई बहनों को हरदम सावधान रहना चाहिए, उम्र जा रही है मृत्यु आ रही है फिर भजन कब करोगे, भजन के लिए कोई समय आपने निर्धारण किया है कि दस समय दिया है वो समय भजन करने के लिए, इनमें से काम होगा। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, मृत्यु तो हरदम नजदीक आ रही है हरदम, उसमें विराम नहीं होता है। आप चलते हैं ठहर जाते हैं फिर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं, समय नहीं ठहरता, समय तो हरदम एक धुन से चल रहा है, निरंतर चल रहा है, मौत निरंतर नजीक आ रही नजीक आ रही है। एकदम मन में समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, बड़े नहीं हो रहे हो रहे छोटे हो रहे। जिस समय जन्मे थे 80 वर्ष के थे, अगर 5 वर्ष आ गए तो 75 वर्ष रहे, वो 80 में से 5 घट गए, वो कब घट गए, जितने समय आ गया उतना ही समय उसमें से घट गया कम हो गया, उतनी मौत नजदीक आ गई। इस वास्ते सबकी मौत नजदीक आ रही है, जितना बीत गया उसको तो पता है परंतु अगाड़ी मौत कितने इसका पता नहीं है, क्या पता कौन कब चल देगा, सब किसी बरोबर आयु होते नहीं, कोई कभी पेट में ही खत्म हो जाता है, जन्म तक खत्म हो जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का आदमी मरता ही है, ये देखते हैं वो। इस वास्ते हम सदम सावधान रहो, भगवान का नाम लो हरदम सावधान रहो, भगवान का नाम लोगे उतनी आप ही पूंजी हो जाएगी संग्रह, वो संग्रह हो जाएगा। जैसे धन का संग्रह करते हो तो धन तो छूट जाएगा मृत्यु होते ही, और भजन छूटेगा नहीं, ये कौड़ी भर भी सब साथ में चलेगा, धन का तो बंटवारा भी होगा इसका बंटवारा नहीं होगा, ये तो आपका आपके पास रहेगा तो दूसरे के पास रहेगा, दूसरा किसी वस्तु होगा तो बाहर बोझा भी होता है संभालनी पड़ती है, ये संभालना ही पड़ता है, स्वतः ही रहता है स्वाभाविक, आपने कमा लिया हुआ अपने साथ रहेगा, आप ख्याल न रखो तो ही रहेगा वो तो आपका संग्रह हो चुका है। तो ऐसा माल संग्रह करना चाहिए जो परलोक में मेरे काम आवे, आफत में दुख में काम आवे, संताप में काम आवे, याद करना चाहिए। जैसे विद्या पढ़ा हुआ होता है तो कागज सामने आते ही देख लेता है पढ़ लेता है क्या मुख्या लगी है मुख ऐसा ऐसा है, पढ़ा हुआ नहीं हो तो वो क्या देख समझ हो जाए, समय बीत जाता है निकल जाता है हाथों से, काम कुछ होता ही नहीं। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, सावधान सावधानी ही साधना है। भाई जी का लेख लिखा हुआ बहुत वर्ष होगा, कोई 40-50 वर्ष होगा, सावधानी साधना एक वर्ष देगा याद आता है कभी कभी। और वो सावधान ही साथ रहा है, सावधान हरदम हरदम दिल में जागृत हो। ये बंदा हे तो प्रीति हरिद्र से कर ये पर हरि है तो धंधा दिल में जागृत रही है, दिल में जागता रहता हरदम जागृत सोर अल्लाह के जगवान अल्लाह जगदूता जाग गया गोरखनाथ जग सूता जग सूता है गोरखनाथ जाग गया जाग गया महात्मा हो गया संत हो गए। सावधानी में उम्र उतनी उतनी हमारे को मिली है और हमारी उम्र की सावधानी नहीं गई तो निकल गई उम्र। उम्र तो हमारे को भी मिली है, सबको मिली है अपने अपने अपने दृष्टि के अनुसार। उतनी उम्र में संत महात्मा ने कितना काम कर लिया या अपने बीत गई कुछ किया ही नहीं। तो सावधान रहो सावधान हरदम सावचेत सावचेत सावधान खबरदार खबरदार खबरदार। आदमी करता रहता है रात में सब प्रजा ठीक रहती है, पहरा लगाने वाले भी सावधान रहते हैं, बहुत तैयार हो जाते हैं, फिर समय बीत जाएगा पता लगता नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है हरदम सावधान रहो हरदम। उम्र सबकी बीत रही है, सबकी उम्र जा रही है, उम्र खत्म हो रही है। उम्र खत्म होने पर फिर जी सकते नहीं, फिर एक विश्वास ले लो अपने हाथ की बात नहीं है, पर जाना ही पड़ेगा अचानक ही। मारे काल अचानक सपेटे के हो जाए घड़ी के में राख की ढेरी आबाद हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाता है। अरे होने पर से कोई समाचार नहीं, कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं है। विश्वास दिया है भाई हरदम सावधान हरदम सचेत करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव अच्छा कर दिया बचन कर दिया जितना आपके साथ पूंजी हो गई तो दूसरों के साथ प्रेम का आदर का सत्कार का प्रेम का बर्ताव किया अच्छा बर्ताव किया सेवा करी वो एक चीज एक भजन बड़ी विषय आपके साथ में है जी और सब सब निकल जाएगा कुछ हाथ लगेगा नहीं। इस वास्ते हरदम सावधान रहो रात और दिन हरदम, क्योंकि अपनी उम्र हरदम जा रही है रात में दिन में सुबह शाम को। आप काम करो न करो सो जाओ बैठे रहो बात करो सिर्फ तंबाकू पियो हाँसी दिल्ली करो कुछ भी करो समय तो खत्म हो रहा है। वो उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है हरदम हरदम। जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन आ रहा है नजीक, राम नाम सब बोल जाएगी वो दिन नजीक आ रहा है। इस बात से हरेक भाई बहन को सावधानों से सावचेत रहो, भगवान के नाम का जप करो हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं ऐसी कृपाओं को नाथ मैं भूलू नहीं कहते रहो भगवान के पीछे पड़ जाओ। बहुत लाभ की बात होगी, मनु शरीर वही है जो संत महात्मा अपने अच्छे बढ़ गए उनके पास था समय वो कहो समय है पास हमारे पास वही समय है जिस समय से उन्होंने उन्नति की है परमात्मा की प्राप्ति की है स्वभाव का सुधार किया है आदत अपने सुधार ली है अच्छा व्यवहार करके ठीक काम कर लिया है वो कर लिया जिन्होंने उन्होंने किया वही उम्र हमारे पास है वो संपत्ति हमारे पास है। देखो पैसों की संपत्ति है वो संपत्ति संपत्ति इतनी नहीं है जितनी संपत्ति समय की है। समय दे करके पैसे लिए जा सकते हैं पर पैसे देकर समय नहीं मिलता, पैसे समय मिले तो वह पैसे वाले मरते ही नहीं इधर साथ और उम्र दिया और जाएंगे पर मिलती नहीं कौड़ी मिलती नहीं। और समय देने से पैसे मिलते हैं पर पैसे देकर समय नहीं मिलता, जिन्हें पैसों कीमती समझे समय को कीमती समझते ही नहीं। दोनों बातों को ध्यान दिया कि नहीं, समय को कीमती नहीं समझते नरक माता पर समय बर्बाद हो जाता है, पैसा इधर खर्च होता है, पैसा पैसा लगता है। आप जा रहे हैं कहीं, सामने गाड़ी आ गई, खड़े रहते हो तो महाराज बहुत जल्दी छोटी बाहर कर बहुत जल्दी कर देते हो, क्योंकि समय कहाँ है। और वो ड्राइवर है वो तो लाओ जो पैसा, इतना पैसा लगा है, इस वास्ते ख्याल रहता है कि समय जा रहा है। ऐसे हरदम खाते हरदम, आपकी उम्र हरदम खर्च होती है, रात में दिन में सुबह शाम में अंधेरे में प्रकाश में सावधानी में असावधानी में, समय तो खर्च निरंतर हो रहा है। इस काल के समाज सावधान कोई नहीं है, ये काल इतना सावधान है कि कोई 100, 200, 500, 700 वर्षों का काल के भूल में रहा हुआ देखा आपने कि ये भूल में बैठा है, भगवान भूल गए, काल भगवान भूल गए, ये मरा ही नहीं। बड़ी बड़ी सावधानी, बड़ी सावचेती है, बहुत सावचेती है। इस वास्ते सब ने आपसे कहना है कि सब सावधान रहो, अपना समय जीतना है वो भगवान में लग जाए। राग द्वेष काम क्रोध क्रोध मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड आदि में समय आ जाता है। सोचते नहीं हमारा समय बीत रहा है, उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, इस तरफ ख्याल करो कब कब और करे, कौन सा दिन होगा जिन दिन आप सोचोगे ये बात। यही दिन है, यही यही दिन है, यही हरदम हरदम सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। नौकर होते हैं, नौकर को आप तनख्वाह देते हैं, उसकी गिनती नहीं होती, तनख्वाह के बिना उनके बालक आ जाए उनको मिठाई दो, उनके ब्याह उत्सव आ जाए उनमें सहायता करो, उनके कोई खर्च बड़ा आ जाए उसमें सहायता करो, वो जो सहायता किया काम है हाथ में रहता है। पंडित जी थे अच्छे पढ़े लिखे, वो कहते मेरे को 10 रुपए दिए थे, मैं पढ़ता था तब उन्हें पढ़ता दिया, उन्हें 10 रुपए दिए, 10 रुपए काफी भाव देता है, 10 रुपए दिया, 20 रुपए दे दिया पढ़ाई के समय में, महाराज एक ही पैसा नहीं मिलता। हमें याद है, हमें याद है, ऐसे तो धातु रूप कल्पद्र 6 रुपये मिलता था, अब 100 रुपये में नहीं मिलता, मिलता ही नहीं, पुस्तक ही नहीं मिलती। संस्कृति कहीं कहीं पुस्तक अच्छी अच्छी पुस्तक थी, वह वक्त में ले सके नहीं, पास पैसा ही मिलता, ले कहां से। ये जो अंग्रेजी पढ़ने जो जिन्हें खुले में मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता था। हम लोग मनाज मन कंजूसी से कपड़ा ही ज्यादा फाट जाए नहीं, और एक कमरा रहते हैं कमर में तो खराब खराब नहीं दे, पैसे कहां से लाएंगे। एक दीवरे पास में तेल का दीवा, जिन्हें 4-5 पड़ते थे, इतना तेल कहां से आवल है अलग पढ़ने के लिए। आज इतना दिखता है आप लोग से उसे, हमारे बेटी ऐसे मैंने बेटी है, मैंने कहा है बड़ी कठिनता होती है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, हरदम सावचेत रहो, सबके साथ बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, अच्छा और बुरा जैसा बर्ताव करोगे वैसे आपकी प्रकृति बनेगी, आपका स्वभाव बनेगा। स्वभाव शुद्ध हो गया वो आपने असली उन्नति कर ली, आज मर जाओ तो स्वभाव साथ जाएगा, स्वभाव पीछे नहीं रहेगा। अच्छा स्वभाव बनाया तो बहुत उन्नति करी, बहुत विशेष सावधानी की हमने, स्वभाव बिगड़ गया बहुत नुकसान हुआ। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार होता करो, ये बार बार नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण बर्ताव करो, शुद्ध बर्ताव करो, सावधान रहो, सावचेत रहो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, उनके आदर हो, उनका प्रेम हो, उनको शांति मिले, सुख मिले, आपको भी सुख मिलेगा, उसको भी सुख मिलेगा, और बर्ताव का वायुमंडल का फर्क पड़ता है सब पर। बद्री नारायण में भगवान नर नारायण रहते हैं उत्तराखंड में, केवल दुनिया के उद्धार के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनको तपस्या करने की जरूरी है, उनको संचय करना है, पर मात दुनिया का हित हो, मात दुनिया का हित हो, सर्वे भवन तो सुखी न, सब सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल मत रहे, सब में सुख हो जाए, सबके आनंद होता रहे, ऐसा विचार भावना उनकी है। ऐसे ही संत पुरुषों की भावना होती है, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, तो उनके द्वारा स्वयं ऐसा होता है, उसका वायुमंडल पैदा होता है, वायुमंडल से सबके ऊपर असर पड़ता है। दो आदमी लड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और क्रोध दिया थे पास में खड़ा रहे तो कलाई बढ़ जाएगी, शांत पुरुष है वो हजार खड़ा रह जाए, खड़े बुझे लड़ाई बुझ जाएगी। ऐसी बात देखी हुए है, आप भी जानते हो, स्वभाव का असर पड़ता है, आदत का असर पड़ता है, अपने अच्छे आदत होते हैं अच्छी आदत पड़ता है, अच्छे गुण होते हैं अच्छे गुणों का असर पड़ता है, सदगुणों का सदगुण असर पड़ता है, दुराचार का दुराचार का व्यभिचार का इनका भी असर पड़ता है दूसरों पर। इस वजह से हरदम भाई को बहन को हरदम सावधान रहना चाहिए, नौकर को नौकरी दी वर्दी और समय में इनाम देना, अच्छा काम कर इनाम देना तो आपके काम अच्छा होगा। टोटल में आप विचार करो तो उसमें पैसे कम लगेंगे, काम ज्यादा होगा। आप वेश जाति हो जो इस बात को खूब समझते हो, थोड़े पैसों पर काम ज्यादा होगा, ऐ थोड़ा थोड़ा देते थे बहुत काम हो जाएगा। काम धंधा करने वाले आते हैं, घर में काम रहते हैं, कम ठाने में काम करते हैं, उनको भी साग दे दिया, चोच चुच दे दी, मिठाई दे दी थोड़ी सी, वे बड़े राजी होते हैं कि हमारे मालिक ने कैसे काम किया, इन्होंने नाम दिया। भगत पर प्राण देते थे, प्राण लड़ाई होती है उसमें आग जा रहे थे, मर जाते आगे सामने, अरे थोड़ रहे में, अरे कंजूस कर रहे हो तो काम नहीं करता है, कहते है ये कंजूसी कर रहे थे मरे तो मर दो मर दो। भाई अच्छा बर्ताव करो, सुंदर बर्ताव करो, वे बर्ताव मत करो भले, अपना तो बर्ताव अच्छा करो, अपनी पूंजी संग्रह करो। आप अपना वह धन कमाते हो, ऐसे ही अपने स्वभाव को शुद्ध निर्मल दूसरों का हितकारी ऐसा स्वभाव बनाओ तो शांति मिलेगी, ये बड़ा लाभ होगा। हरदम सावधान, हरदम सावधान, सावधानी साधना है, सावधानी साधना। समय बिगड़ हुआ तो समय जा रहा है, बड़ा चेत का समय जा रहा है, नींद का समय जा रहा है, रात्रि में सुबह में दोपहर में समय बीत रहा है। कब काम करोगे अच्छा, वो काम करने का अभी मौका है, अभी मौका है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो और भगवान के नाम का जप करो, भगवान को याद करो, अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान के याद मात्र करने से कल्याण होता है, याद मात्र, याद मात्र, इतना ही काम है, परिश्रम करना नहीं पड़ता है, याद मात्र, भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ याद करो, याद करने मात्र से अच्युत स्मृति मात्र है ना, साधवा कर उठी खुश हो जाए आप। इस वास्ते हरदम भगवान की याद रखो, नाम लेते रहो, भगवान के नाम से असर पड़ता है, बड़ा सुंदर असर पड़ता है, सब लोगों पर पड़ता है, हमारे पर पड़ता है। यहाँ राम ऐसा उच्चारण किया एक बार भी तो ये सुख धन्य जाति स्थिर विमलों तक, जैसे पानी भरा रहता है उसमें एक जगह थप्पे मारो तिरंग उठ गए तिरंग, ठेर किनारे तक जाती वह तरंग। इसी तरह शब्द उच्चारण किया जाए तो शब्द भरा हुआ है सब जगह, उसमें शब्द की तरंग होती है उठती उठती उठती सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, तेरा किनारे तक पहुंचती है। ऐसे इस आकाश में शब्द है जो सूर्य दृष्टि से देख नहीं सकते, परंतु ये जितने दूरभाषी होते हैं ना, दूर पड़ता है तो उसमें किस स्टेशन से कितना है, यानी कांटा पर वो क्या है, वे तरंगा है, तरंगों का अनुसार है, शब्द बोलते हैं, शब्द होता है, शब्द यू चलता है, यू चलता है शब्द, यही चलता है वायु, अपने को देखता ही हूँ, नहीं ये होता है, टीवे होते हैं, धोरा होता है, धोरे बोलते बोलो मैं मर जाती है, जो मर जाते वो चलता है, ऐसे चलता है, चलता है, इस वास्ते उसी दृष्टि से पाला मर जाती है सभी, तो वो बड़े ऊंचे वेग से चलता है, और वो जिस तरंग से जिस दम्बर से होता है उसी दम्बर को पकड़ता है, रेडियो रेडियो काटा हुआ दो उस तरंग को पकड़ेगा, उस तरंग तो पकड़ेगा नहीं, इस वास्ते उसी बात की बात सुनाई देती है। पर भगवान का नाम ऐसा विलक्षण है कि सबको शांति पहुंचती है, भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, भगवान का चरित्र, भगवान के रसा कारण, भगवान के रामायण का पाठ, ये चीज ऐसी होती है दुनिया मात्र में शांति पहुंचती है। जहां जहां कीर्तन होता है, भगवान नाम का जप होता है, संत मार भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हें फर्क पड़ रहा है। ये बातें आपको भी हमको मालूम है, आपको याद दिला रहे, मात्र से देख लो, संतों का जहाँ श्मशान है, जहाँ संतों की दाह क्रिया करी है, संत रहे हैं, वहां वहां जाकर बैठो आप, भगवान मन लगेगा, मशरों में जाकर बैठो मन नहीं लगेगा, शांति नहीं मिलेगी, हलचल होगी मन में, मरने पर शरीरों का जहाँ दाह क्रिया, वहां बैठने से उस शरीरों में जैसे भाव थे वैसे भाव अपने पैदा होते, संग होता है, असर पड़ता है, सातवा सातवा महात्माओं के साथ पिता रहे वहां बैठ मन लगेगा, शांति मन लगेगा, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। जहां सत्संग होता है, गोविंद वन आदि में देखा है, वह गीता का विवेचन होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है, क्योंकि रोजाना होती है, तो गीता का परमाणु है वहां पर, ये परमाणु सहायता करते हैं। मकाना में ऐसा असर है, ससुराल पर कई छतरिया है, वे छतरी में बैठ कर बंद करो, उसका असर पड़ता है। मशाना में और जहां कार खा के कैद खाना है, कैद खाना में ऐसी पक्षी है जिनमें लोगों को रखा है, तो दुष्ट लोग रहे वहां पर, और जिस जगह जाने से मन में वैसी आती है, उसको मार डाले, उसको काट दे, ऐसी मन में पैदा होती बातें स्वाभाविक, क्योंकि वैसे परमाणु है, ऐसा भजन स्मरण किया है वहां परमाणु शांति का है, भगवान मन मन लगेगा। इस वास्ते आप जैसे जैसे भाव करते हो, जैसे जैसे आप रहते हो, आपकी जगह वैसी बनती है। जितना भगवान का चिंतन होता है, उपकार का चिंतन होता है, त्याग का चिंतन होता है, उसमें श्रद्धा त्याग की भावना स्वाभाविक आती है, श्रद्धा ही श्रद्धा ही, बिना कहे बिना सुने बिना समझे बिना कहे हुए श्रद्धे, क्योंकि वहां पर परमाणु वैसे है, मैं परमात्मा शांति मिलती है। इस वास्ते आप लोगों से सबसे प्रार्थना है सावधान रहो, आप जितने सुनते हो ये अगर सावधान रह जाए, शहर में फर्क पड़ता है, शहर में गांव में फर्क पड़ता है, गांव में लोगों पर असर पड़ता है, सत्संग करने वाले आर्यों पर असर पड़ता है, उस आदमियों में पहले क्या बात थी और सत्संग करने से क्या बात है, ये बात छोड़ पाती होती है। इस वास्ते हरदम भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, अब गीता रामायण का पाठ, शरद राम का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हम गीता का पाठ कर रहे हैं, मन से तो सोते ही सोते स्वाभाविक बड़ी शांति बड़ा बड़ी मस्ती रहती। इस वास्ते संत महात्मा लोग जहाँ रहते हैं वहां का वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वहां जाकर बैठने में शांति मिलती है। कुछ मत कहो, कहीं नहीं बात कहो, बैठो। भगवान शंकर की बात सुनी है कि वहां एक दिन नमस्कार किया, नंदीश्वर ने उठकर नमस्कार किया, पार्वती ने पूछा महाराज यहाँ कुछ है नहीं, कि यहाँ महात्मा हुए, अच्छे संत हुए, यहाँ पर रहे थे, इस वास्ते नमस्कार करते। तो संतगण जैसे पुरुष जानते हैं और वो पता नहीं लगता, हम पता नहीं लगता। अरे भाई आंख वो पढ़ लेता है अक्षर, आंख नहीं तो अक्षर क्या पढ़ेगा। इस तरह से सत्संगी भावना जिनके भीतर होती है वे उन भावों को समझते हैं, दूसरे समझते नहीं। वो पढ़ाई की नहीं, वो पढ़ाई बिना पढ़ाई कैसे समझे। ये अक्षर है तो पता लगता भी एक लिखा हुआ है, नहीं तो कुछ पता नहीं लगता। यहाँ के अक्षर है ना कितने गोल गोल गोल, पता ही नहीं लगता क्या लिखा है क्या है। जो जिन अक्षरों को समझते हैं उनका असर पड़ता है। इसी तरह से भजन ध्यान का, संतों के रहने का, संतों के रहन सहन का, उनके स्वशनों में उनके शरीर जाने पर भी शांति रहती है। संतों का टुकड़ा मामूली कपड़ा वो भी मिल जाए तो लोग अपने आदर से लेते हैं, आदर से देखते हैं, उनके पास रखने शांति मिलती है। संतों की चीज चीज में असर पड़ता है, उसका महत्व होता है। भाव भाव के अनुसार लेते हैं लोग, परंतु उसका असर होता है। इससे अच्छी बात है, इस वास्ते भगवान के नाम का स्मरण करो, स्मरण करो, रात और दिन जप करो, आपका दूसरे का कल्याण होगा होगा होगा ही। अच्छे बात जन्म सिलम पीता है क्यों को सिखा देता है, गीता पढ़ता है तो क्यों को सिखा देता है, गीता ही सिखा देता है। कई सीख जाते हैं, कई याद करने लगते हैं। जैसा जैसा आप काम करोगे वैसा असर पड़ेगा। वस्तु लेते असर पड़ता है, लाठी ले राम एक एक मार खत्म हो जाएगा। राम राम राम राम मार से केवल वस्तु हाथ में ले पड़ता, लाठी ले असर पड़ता है, माला हाथ में ले और असर पड़ता है, चीजों का असर पड़ता है, व्यक्तियों का असर पड़ता है, संतों का असर पड़ता है, दूसरों का असर पड़ता है। संत और महात्मा ने कहा ने कही ऐसी बात कि महाराज वो आदमी आ गया, अरे आनंद आनंद आनंद आनंद, यह बड़ा दुष्ट है, तो भाई ऐसा संघ कहाँ मिलेगा। क्या बात करो संत महात्मा में दया होती, ऐसा काम पड़ा है। संत लोग कहते हैं ऐसा कि बड़ा दुष्ट है, बड़ा आशा है, आनंद। एक संतो की बात सुनी, एक महाराज के साथ में खटपट रहता था, और वो अपने कपड़ा दिया भाई और कपड़ा धो दे, दे तो कपड़ा धो दे, कपड़ा धो रहे थे महाराज, असर पड़ेगा महाराज ने मेरे का कपड़ा तोड़ेगा। अब क्या नई बात हुई, कोई पैसा मिल गया, महाराज ने कहा कपड़ा धो दे, वो कितनी कृपा है, क्या मैं समझता था क्या है, और ही असर पड़े। अब मैं कपड़ा धो देगी काम कर देगा। राम जी ने बंदरों को चारों तरफ भेजा और गिरिराज से पता लग गया कि रावण ले गया सीता जी को, पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में चारों तरफ जाओ गीता की खोज करो। अरे पता नहीं होता तो हनुमान जी को मुझे क्यों देते, अरे पता था तो दूसरा दिन क्यों गया, अरे क्यों कहा, वे तो फिरते ही और बंदर कौन सा काम करते, वे तो कूदते फिरते ही फिरते ही। अब राम जी एक कारण से गए तो सीता जी का चिंतन है, राम जी की बार आज्ञा है, उसके कारण जा रहे हैं, सीता जी सो रहे हैं, सीता जी खोज कर रहे हैं सीता जी को। हनुमान जी महाराज लंका में गए, सूती सूती नाग कन्या अपसराए बड़ी सुंदर सुंदर, उनको देखते हैं ये सीता जी नहीं है, किसी ने पहले देखा नहीं कभी, पसंद नहीं, उनको देखते हैं सोखते मैरा जनता आती मैरा है सीता जी है, यह सुंदर स्त्री है ये सीता जी सोखते गंदा ये सीता जी नहीं। ऐसे करते मन में आया मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी को सूती स्त्रियों को देखना नहीं चाहिए, कैसे कोई अंग उड़ा कर के देखना चाहिए, तो स्त्री को नहीं देखना चाहिए। आते ही मन माया हाँ मैं स्त्री को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ है, ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है, मैं तो माँ को देखता हूँ। मैंने मेरे कोई कोई वर्तमान है ही नहीं, हमारे मन में कार है ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ। तो आदमी के विचार पता लगता है, संज्ञा पता लगता है, असर पड़ता है। वे असर देख रहे हैं, सब देखते, सब देखते देखते विभीषण से पता लगा, उसे देखा, सब देखा। महाराज रावण के कितना खजाना है और कहाँ पर अस्त्र शस्त्र है, शस्त्राघात क्या है, सूरवीर कहाँ रहते हैं, क्या पहरा लगाते हैं, रात्रि में घूम करके सब देखा। ऊंचे ऊंचे बंदर थे, चढ़ने बढ़ने कोई बात को नहीं, जैसे हमारे समान जमीन है जो है वो जमाने मकान पर चढ़ चढ़ घूम गया, उधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, बंदर है उधर, बंदर तो सवान जी मकान मकान हो गए, तो सब देखा। तो एक सीता जी की खोज करने के लिए गए, मैं लंका का सब मरम देख करके राम जी आ गए, बता दिया ऐसे ऐसे है हमारा, इतने इतने हाल है, अमुक जगह भी रहते हैं, अमुक ऐसे है, ऐसे है। तो इस तरह से आप भी प्रचार करो तो पता लगता है। एक जीराज सिंह जी थे साधु क्षत्रिय, वो कहते थे कि जंगल में जानवर कितने हैं, मुझे पता लगता है, खरगोश इतने हैं, इतने हरण है, शिकारी आदमी थे, मेरे को पता है इनमें इतने इतने हरण है, इतने खरगोश है, अगुजान है, श्याल है, गांव को पता लगता है। फिर सत्संगी हुए तो सत्संग वो महात्मा है, वह महात्मा है, और महात्मा को पता लगता है। पास में जाते सत्संग करते बातें पूछते होते, भैया सच्चे हृदय से आप भगवान में लग जाओ, भगवान की बातें आपसे आप आपके सामने आएगी, नाम जप करो तो आपके नाम जप करने वालों का संग मिलेगा, अच्छे महात्मा का संग मिलेगा। बारात होती है, बारात जैसे पता है 20-50 आदमी होते हैं, वो एकदम ठहरे और एकदम जल पिया, जल पी आगे चले गए। इतने में व्यापारी कहते हैं, अमुक व्यापार है, अमुक ये भाव है, वहाँ ये भाव है, ये भाव रहा, ये गाने बजाने वाला है, वो सारंगी बजा रहा है, ऐसा गाने वाला है, वो अच्छा सा वो है, अपने अपने से लम तमाको अपने आउट मिल जाते, चटा चट चटा चट, जिसकी जो जो विषम है, ऐसे ऐसे आदमी आए, हमारा ऐसे व्यापार हो रहा है, क्योंकि वो उन्हें खोज होती है, टोल लगती है, समझते थोड़ी देर में फर्क पता लग देता है, बड़ा था जिसने पता लग गया, वो गाँव में ऐसा भाव है, उसमें ये भाव था और ये रहा, व्यापारी व्यापारी करते हैं। कलकत्ता में हम ट्राम में चलते थे तो मैंने और 2 रुपया 2.5 रुपया 3 रुपया हम समझते हैं, क्या कहते हैं समझते नहीं, हम बात कर लेते, हमें पता ही नहीं गया 2 रुपया 2.5 रुपया 3 रुपया, अब हम क्या समझे, ऐसे बात करते हैं। तो जिस विषय का जो जानकार हो उस विषय की जानकारी में उनको फर्क होता है, अरे थोड़ी देर में मिल जाए, थोड़ी देर में जल भी है, इतने में दूर जाते हैं, गाने बजाना हो गाने बजाना हो साथ में, काम करना काम करना साथ में, व्यापार करना व्यापार के साथ में, भजन ध्यान करना भजन ध्यान के साथ में, ऐसा ऐसा अलग स्वभाव का, ऐसे स्वभाव आप गाँव का बनाओ तो सब जगह भगवान के भक्त मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, वहां संत मिलेंगे, आप से आप ही स्वभाव ही उन्नति होगी, ये संदेह नहीं है। विश्वास दे भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, नाम की महिमा अपार है, समझे नहीं नाम की महिमा, नाम क्या है, नाम लेने से राम राम करने से गुण गुण करने से मीठा होता है वो हमेशा, अरे होता है भाई, मिर्ची होती है मिर्ची है, नींबू का आचार, कैरी का आचार, मुंह पानी आ जाए सर से, चीजों का फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, भगवान दाव लेने का असर पड़ता है, आप ख्याल नहीं करते, आप पर भी असर पड़ता है, नींबू का अचार है, मिर्ची का अचार है, कैरी का अचार है, खट्टी कैरी है, आप जो पानी पानी मांग जाता है, नाम का असर पड़ता है। नाम ही बोल लिया, ये मुद्रा होती है, मुद्रा करता है, अलग अलग मुद्रा है, मुद्राओं का असर पड़ता है। एक आदमी समान बात करे कर जोर बोला, असर पड़ता है, मुद्रा बात देते थे इतना असर पड़ता है, कढ़ाई करता है तो बड़ा शूर भी रहे, वही समान बात को असर नहीं पड़ता। तो इस वास्ते सब चीजों का असर पड़ता है, तो इस वास्ते भाइयों से कहना है अपने असर भगवान का लेना है, भगवान का असर पड़े, भगवान की याद आवे, भगवान मीठे लगे, भगवान भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे। अरे भाई सबसे प्रार्थना यही करो, भगवान की बात सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ, रात में दिन में हरदम। हमारे व्यापारी यही है, व्यवहार यही है, इस व्यवहार से सब काम करते हैं। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव। भैया मर जाओगे, बात रह जाएगी, बार बह जाएगी, बात रह जाएगी, समय है तो बह जाएगा, बात रह जाएगी। ऐसे संत थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, बात सुनी है अपने गीत में, ऐसे महात्मा थे, ऐसी बात कहते थे, ऐसा बताते थे, उन्होंने ऐसा उपाय जवाब दिया। बात का उत्तर देने का, प्रश्न करने का ये भी अवसर मिलता है तो याद आती, कैसे संत थे, कितने अच्छे थे, कैसे। मनुष्य का स्वभाव है कि जब चीज नहीं रहती है तब रोते हैं, तीर्थों बैठे हुए तीर्थों स्नान नहीं करते, फिर जाते हुए वहां तो गलत। हमारे एक बार ऋषिकेश में रहते हुए गोरखपुर जा रहे, कहां पड़ा एक बीमार था, अपनी बीमार के लिए गए तो महाराज मन तो ठंडा था, गर्म ठेठ पर ठंडा पानी नहीं मिले, गर्म गर्म पानी, ठंडा पानी मिलना मुझे, और तीर्थों पर है उनको पता था, उनको पता था। सत्संग में आप रहते हो हरदम, आपको पता नहीं लगता, सत्संग छूटता है जाते है तो पता लगता है, जैसे कोई ठंडे के समय है गर्मी में आ गए, इस तरह से पता लगता है, तो शंका असर पड़ता है। इस वास्ते परमात्मा से यही प्रार्थना है, सत्संग करो हरदम, सत्संग का बड़ा असर पड़ता है, सत्संग करने वाले पर सुनता है। एक आदमी ने पूछा इनमें क्या सुख है, इनमें आनंद आता है, वो आनंद सुख का भेद बताया, तो ये सत्संग किया हुआ है, ये सत्संग जानने वाला थे, जान कर कहते क्या दिया। वाणी से फर्क पड़ता है, आचार से फर्क पड़ता है, व्यवहार से फर्क पड़ता है, पता लगता है इस बात का जानकार है, नहीं तो क्या पता है क्या आनंद है, क्या सुख है, क्या आराम है, पता ही नहीं था। गुल का एक भाव पुस्तकों का ब्यौरा नहीं, नगरी में न्यायी बदले रे राजिया लेकिन बोलते अरे प्यारे भक्तों थे भगवान के, भगवान को याद करते हैं, भगवान की स्मृति रहती है। अरे स्मृति सर्व विपद विभूषण संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली होती है, इस वास्ते भाई बहनो हदम सावधान हो, सावधान रहो, सावधान सावचेत, निगाह पड़ती है, सावधान रहो भाई यार, समय जा रहा है, मौत आ रही है, हदम सावधान रहो। और एक एक हो जाना पड़ेगा, अभी तो साधन मिले हुए बैठे हैं, पर मरना पड़ेगा, उस समय एक ही लगाना पड़ेगा। रात्रि के समय सुंदा मशांत तो करा है, कोई बास न रही है, यह दशा भैया होने वाली है। इस वास्ते भगवान को याद कर लो, अच्छा बर्ताव कर लो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, सबका उपहार करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सदा अपना भाव उदार रखो, उदार हो, ऊंचा भाव रखो, जोधपुर में अफसर थे, उन्हें सुना, वो दया कर देते, दंड देना देना, आप क्यों दंड दे बाहर, थोड़ा देना बड़ा काम है, और से जितना उपकार करो इतना करो, भैया मौका मिलेगा नहीं, बार बार नहीं पाए मनुष्य धर्म की बोझ, मनुष्य बार बार मिला नहीं, सत्संग का मौका बार बार मिले नहीं, अच्छे माता मिले नहीं, मन में आनी चाहिए कि मैं लाभ था ज्यादा कैसे उठावे, ऐसे संत मिल गए, अच्छे मिले हैं, लाभ कैसे उठावे, अरे भगवान ने कृपा है उसका विशेष असर पड़ता है, भगवान ने कृपा की याद रहती है, भगवान ने कृपा से विलक्षणता होती है, आदमी प्रत्यक्ष मालूम देता है कृपा भगवान ही विशुद्ध करता है, कृपा से बड़ा होता है, सावधानी होती है, सावचेती होती है, भगवान पापों से निवारण करते हैं, पापा निवार योदाय कोई यहाँ निगुति गुणान प्रकृति करो होती आप काले त्याग नहीं करते, संमित्र लक्षण मिलम प्रबंध संत, श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण संत लोग कहते हैं, पापा निवार पाप निवार अश्रम स्वभाविक कोई यहाँ निगुति गुणान प्रकृति करो होती बहुत एक करते हैं प्रकट करते हैं गुणों को परगुण परमाणु पार्वती कृत्य नित्यम संत संत संत परगुण परमाणु थोड़ा भी गुण है बड़ा भारी होना हुआ ऐसा बड़ा घंटे ऐसा गुण है मनु को होश ही नहीं होता परमाणु पार्वती कृत्य नित्य हो संत संत संत कियंत संतों का स्वभाव बड़ा है संत महात्मा का स्वभाव उनकी दिशा देख रहे उनका व्यवहार देख रहे हैं उनसे असर पड़ता है संतों का व्यवहार मात्र से असर पड़ता है इस वास्ते भाई सब सावधान से हरदम और सत्संग करो सत्संग मिलते होते कैसे कैसे आदि मिल जाए भक्त पर कैसे महात्मा आ जाए लाभ ले लो लाभ ले लो बड़ा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका चीचा है हजारों रत्न बेकीमत पड़े आला से आला है लगा कर ज्ञान का गुमता लगा लो जिसका चीचा है चीचा ले लो बड़ा सत्संग का दरिया बाधा लो जिसका चीचा है बोझ अर्थ करो राम लड़ी चौरे बड़ी सब गल खेलो आए अब दावा नहीं सर जीते सो ले जाए भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो स्मरण करो संतों के संग में बड़ा लाभ होता है भाई आदू है श्रुत ही होते स्वाभाविक संत संत कहते भगवान के यहाँ का मत कुत्ता पड़ जाओ कुत्ता अरे ब्राह्मण शरीर है और साधु हो गए फिर कहने में मन में आती है कि कुत्ता पड़ जाओ कुत्ता संत वहां तो बैठ रहे उनका दर्शन करते रहे झूठा टुकड़ा मिल जाए और उनके चरणों में लेटते रहे जरूर सफल हो गया ये बात है भैया इस वास्ते सद्भाव रखो भगवान है भगवान है भगवान है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात है यार 23 मिनट हो गए भाई समय बीत गया है समय थोड़ा है अब भाई थोड़ा ना सब बैठो ध्यान से थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करो कलयुग में कीर्तन का महत्व बहुत है नाम जप का महत्व बहुत है सौ दुख सौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव कलव तरि कीर्तनाथ कलव हरि कीर्तनाथ कलयुग में कीर्तन करने से भगवान का नाम करने से उच्चारण करने से ध्वनि करने से बड़ा लाभ होता है इस वजह से कृपा करो सब बोलो चुपचाप बोलो बोलो कभी